Book 2 37 37 في الطريق в дорозі هو يسافر بالموتورسايكل він їде на мотоциклі هو يسافر بالبسكليت Він їде на велосипеді. هو يذهب على الأقدام. Він йде пішки. هو يسافر بالسفينة. Він пливе на кораблі. هو يسافر بالقارب. Він пливе на човні. هو يسبح. Він пливе. هل هذا المكان خطر؟ Чи тут небезпечно؟ هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ Чи небезпечно самому подорожувати؟ هل التنزه ليلا خطر؟ Чи небезпечно вночі самому гуляти؟ لقد أضعنا الطريق Ми заблукали. نحن في الطريق الخاطئ. Ми на неправильному шляху. يجب أن ندور ونرجع. Ми повинні повернутися. أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ Де можна тут припаркуватися? أيوجد هنا موقف سيارات؟ Чи є тут місце для парковки؟ كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ Як довго можна тут стояти؟ هل تمارس السكي؟ Ви катаєтесь на лижах؟ هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ Ви їдете на лижному ліфті вгору. هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ Тут можна взяти лижі на прокат.